Bona nit, benvinguts al 106.8 de l'FM, benvingut a Ràdio Ponent, al Càpsules. Intentarem acompanyar-te aquesta nit de la setmana prefesta major de Mollerussa amb un convidat de luxe, amb un convidat especial, Joan Miquel Oliveres, Antònia Font, que aquest dissabte estaran de concert a la nostra ciutat. Doncs això, pren-te un calma, estàs aquí al Càpsules, relaxadament, nosaltres anirem fent via i com ens agrada tant fer, ens mirem l'actualitat molt de prop, intentem marcar-la, doncs això, el més de prop possible, tot i que doncs, a vegades se'ns escapen, com hi ha bons davanters en un equip rival, aquestes pinzellades que fem de coses que van sortint, de novetats, en aquesta ocasió doncs, és una... Bueno, és una píldora, una càpsula que ens ve de gust presentar. És un grup, diria que encara una mica o bastant desconegut, es diuen Mucho, a menys són desconeguts com a tals, com Mucho, venen de terres castellanes i bueno, ells venen de les cendres d'aquell grup també castellà de Sunday Drivers, que em sembla que es van separar doncs, l'any passat amb la incorporació, bueno, són tres dels exmembres d'aquesta banda de Sunday Drivers, amb la incorporació del que és ara el cantant i guitarra d'aquests Mucho, que és Martí Perarnau, un nom que potser et soni si segueixes una mica el món del periodisme esportiu. Sembla que és una banda que tenen molt clar el que volen fer i que disfruten fent-ho, un rock sense miraments, bastant doncs, harmònic, contagiós, però com sempre fem, potser millor escoltar-ho, a veure si disfrutes amb aquests Mucho, com fan ells, si quieres, no. We'll be right back. mucho per a tu, que estàs escoltant el Càpsules. Ves a saber si serà un d'aquells grups que anirem seguint amb el pas del temps, a mesura que hi dediquem més atenció. Pot ser doncs, ben aviat amb un d'aquells Càpsules que també ens agrada fer més, no sé si reposats és la paraula, però menys immediats, aquells Càpsules que fem una mica recopilant el passat més o menys proper, més aviat més proper, sense estar tan atents doncs, això, de les novetats, doncs això, amb aquest un tipus de programa d'aquests, doncs, doncs això, ai, Déu meu, quina manera de donar-li voltes, un programa de repàs, doncs els mucho tornaran a entrar per la porta del Càpsules. I doncs anem a matèria aquest cap de setmana, Festa Major de Mollerussa, un panorama doncs més o menys interessant, amb activitats per tots els gustos, concerts i el concert estrella, el d'Antònia Font. Serà la nit de dissabte i doncs bé, nosaltres ens venia molt de gust parlar amb ells, parlarem amb el Joan Miquel Oliver, però abans una cançó del seu darrer àlbum, el Lamparetes, no l'havíem escoltat encara aquí al programa, es diu Icebergs i Geishers. Jo l'enyor com segles de glaceres solitàries treballant els oceans molt abans que habitassin la terra els éssers humans no hi havia ningú per mirar-les només crustacis i algues jo l'enyor com el Titanic com si m'haguessin tallat els collons mil elefants en estampida que se m'enduen sa vida davant les portes de l'infern m'és igual la mà infinita navegant de dins la fosca som a les portes de l'infern per tu i tens plans de futur jo l'enyor com segles de glaceres solitàries davallant mil·límetres cap als oceans un piano traient Empire State era tonta i rosseta segons el lot sa joieta som davant ses portes de l'infern plataformes de petroli amb diàmetres enormes som a ses portes de l'infern per tu i tenc plans de futur som davant ses portes de l'infern rodejat de flamarades molt amunt dins ses ombres som a ses portes de l'infern per tu i tens plans de futur. Doncs, com us dèiem, per nosaltres és un plaer aquesta nit tenir entre nosaltres el Joan Miquel Oliver a l'altre costat del fil telefònic. Joan Miquel, em sents, Joan Miquel? Joan Miquel, bona nit, em sents? Classificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir que casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. Doncs això, estem intentant parlar amb el Joan Miquel Oliver, si la tècnica i les nostres habilitats ens ho permeten. Joan Miquel, tu em sents? Hola, Joan Miquel. Joan Miquel, bona nit. Jurats sembla que tenim algun petit problema, però mirarem de recuperar l'entrevista, la trucada amb el Joan Miquel. Hola, Joan Miquel, bona nit. Repassen a Rússia, va treure un 9,5. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos voltes a ell. És en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà, senten pels micros així com mos llasen i dins sa tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona la cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona la cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Qui dubta d'en Clint Eastwood mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa fullanya, s'encén espurat i guarda un secret i llisa un coniat a la llauna. S'adorm, somia, trens, mercaderia, en indis xeients, damunt una colina, esclom de sa lluna, se desvetla, s'aixella, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema, escura, adesa, i tira per sa carretera, cap a Denver. I un home tot sol no sempre s'abasta. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? I un home tot sol s'atuda i s'atrança. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? Arriba, dos homes se li traten i li investillen. Volen sabre on és en Morgan Freeman, que és es negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira, desenfunda com un llamp i els aliquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corruptes a cases de putes, o de xinos drogaditos a Gran Torino. I Clint, que vols, encara ets en el segle XIX, fa un any que no te dutxes, i això només són quatre jesutxes de mort. Doncs ho tornem a provar, a veure si podem parlar amb el Joan Miquel. Bona nit, Joan Miquel, en sents? Doncs és una llàstima, doncs, perquè nosaltres avui teníem moltes ganes de parlar amb el Joan Miquel. Està a l'altre costat del fil telefònic i no sabem què passa, doncs algun problema devem tindre, que la cosa no acaba de funcionar. Ens sap molt greu, perquè nosaltres ho hem estat provant, però no ens en sortim. Joan Miquel, tu em sents, no em sents? doncs em sembla que ho haurem de deixar aquí perquè no és possible i continuar el programa doncs, tal com teníem previst, però sense entrevistar i escoltem doncs, això, el que estàvem escoltant, el Clint Eastwood de l'Antònia Pont. Qui dubta avui en dia d'en Clint Eastwood? doncs sembla que no ha estat possible l'entrevista amb el Joan Miquel Oliver, coses que passen. I mentrestant hem estat fent uns instants de minuts musicals o una cosa així que deien per la televisió no fa pas tants anys. Hem escoltat primer a les Boat Beam, aquest trio de noies, aquest trio multinacional de noies afincades a Madrid. Escoltàvem del seu darrer treball, em sembla que es deia Sirens. És que clar, ja vas perdut amb aquestes, amb tot això que passa, doncs arriba un moment que et perds. Ho comprens, estimat, amable oient, era el seu LP Reincarnation que vam també escoltar a començaments d'any aquí al programa Càpsules. I després, doncs, l'Annie B. Sweet, una veu característica, un to característic, amb aquesta versió que va fer de l'èxit del Zaha, els suecs, el Take On Me, que també està triomfant ara, doncs, a nivell internacional, perquè s'ha decidit a fer un llançament del seu LP, doncs, això, a nivell internacional. N'hi ha que tenen sort i que triomfen més enllà de les seves fronteres, i nosaltres encantats que ho facin. I doncs el que dèiem, intentàvem parlar amb el Joan Miquel Oliver perquè és cap de setmana de festa major, venen de concert els Antònia Font dissabte, també hi ha concerts divendres a Mollerussa. Dissabte els Antònia Font estaran acompanyats d'una banda doncs, de la ciutat, una banda mollerussenca, són els Jewel. Els vam tindre aquí el programa, els vam poder parlar amb ells en directe, van venir a visitar-nos aquí a l'estudi. I el que podem fer doncs també doncs escoltar la seva música en forma de descapotables. Descapotable i ampolles de xampany. los tambores resonan y un golf anuncia la retirada. Se discute la capitulación. Doncs avui ho farem complicat. Mentre de fons escoltem el Nacho Vegas, intentarem parlar per última vegada, l'últim intent, agraint la paciència al Joan Miquel Oliver, que segur que està a l'altre costat, encara que nosaltres potser no el sentim. Joan Miquel, em sents? No ho senten. Ah, molt bé. Hola, Joan Miquel, ara et sent tothom. Diguis hola, Mollerussa. Hola, Mollerussa. Això, dir en públic, agrair-te una altra vegada la paciència que estàs tenint amb nosaltres. Clar. I dic que per nosaltres és un plaer parlar amb tu, ens fa molta il·lusió. I nosaltres, bueno, t'anàvem a presentar com el Clint Eastwood de Ses Illes. Com ho veus, això? Hombre, de Ses Illes és indiscutible, el manco de Mallorca. I el Clint Eastwood, pues mira, és tota una avança que puc acceptar molt positivament. Com és això? Tu tens una especial predilecció per aquest senyor? Bé, o sigui, no és que sigui super ultra fan, no? Uh-huh. Però en el seu moment vaig pensar en ell com a símbol d'un home pues, que s'ha sabut fer una carrera i que, en certa manera, s'escriu un personatge, o representa un personatge que són com ell, no? Uh-huh. Que és, tant en Clint Eastwood real com els personatges de les pel·lícules, i crec que la cosa va un poc per allà mateix i és això el que volia un poc explicar en aquest disco. Uh-huh. Estem parlant de Lamparetes, que no fa tant que va sortir a la llum. Això ens ho ha d'explicar. Vau preparar com una nit de festa amb una estrena oficial amb una botiga de discos de Palma i la cosa es va desmadrar una mica o què va passar? O no? No, que va, això va ser... una botiga de discos que xocolat que hi ha a Palma, uh-huh, que és de, bueno, el que fins ara és la nostra discogràfica, uh-huh, diguéssim que aquesta botiga de discos pues, és allà on és, diguéssim, la seu de la discogràfica, uh-huh, i mos varen proposar que el disc sortia dia 11, crec, sí, però que mos varen proposar diumenge dia 10, uh-huh, obrir la botiga a les 12 de la nit per aquells fans que no poguessin esperar, diguéssim, el demà i se poguessin comprar disc. Uh-huh. Però bueno, va ser una festa entre dins i no va el derulls. Què passa? Que hi havia fans molt ansiosos. Que, això d'estar 5 anys, doncs, bueno, 5 anys, no ben bé 5 anys, però allò, amb treballs propis, 5 anys de silenci com Antònia Font, la gent estava ansiosa? Ho notàveu? No? Mira, la veritat és que van fer 5 concerts seguits per presentar el disc, sí, i hem notat moltíssim, ho he notat molt que no hem estat durant aquests anys, uh-huh, perquè es veia que ho havien deixat en un punt, en què el grup funcionava, que tots els concerts que fèiem hi havia una assistència de públic i vamos, que el negoci rodava perfectament, i ho van deixar en aquell moment, uh-huh, no sabíem si quan tornàssim estiguin al mateix punt o que no, i resulta que no, resulta que m'ho ha anat molt bé descansar, uh-huh, però és públic també, uh-huh, i crec que com que hem tingut temps de fer un disco ben fet tranquil·lament, crec, sí, que la gent ho ha agraït, que, uh-huh, no fessin qualsevol cosa i, uh-huh, i ho estan notant moltíssim. Uh-huh. Tu deies ara, dius que quan vau acabar, no? Quan vau acabar abans amb els discs anteriors, dèieu, quan tornéssim. Vosaltres sabíeu que tornàveu? Perquè els altres estàvem una mica nerviosos. Bé, nosaltres fins les coses una mica... Nosaltres improvisem molt, saps? Uh-huh. I de la mateixa manera que vàrem improvisar, decidir fer un disco, uh-huh, pues igual en aquell moment no hagués pogut no arribar mai, eh? Uh-huh. Uh-huh. I, però vamos, no era una cosa que nosaltres, bé, sempre tenim això, sempre ho entenc molt clar, no estirarem el grup més enllà de el que ens faci ganes, no? Perquè, uh-huh, tampoc no, crec que no és possible, no? Quan, sí, una cosa s'acaba i, sí, sí, i amb això no pots enganar la gent i, uh-huh, ni a tu mateix, no? Entès. I torneu amb aquest Lamparetes. El nom de Lamparetes ens ho vols explicar? Mira, tot el disc xerra un poble que hem parlat abans del clinisme, del progrés, uh-huh, tot això, no? Sí. I la Lampareta seria el símbol de la civilització, contraposada, diguéssim, a la naturalesa hostil. Som-ho de fa 200 anys o 300 anys, doncs decideix, decideix no, de tot el tema de la indústria, de la, de la tecnologia, per dir, permet per explorar el món d'una manera una mica més ambiciosa, i el resultat de tot això, pues, és el món que tenim ara, no? I nosaltres volíem, pues, fer un poc d'homenatge en aquell moment de la història, i sobretot homenatge en els protagonistes de totes aquestes històries, que són els pioners i els exploradors. I relacionat amb això que ens estàs explicant del progrés, l'edifici del Gessa, o com es digui, l'edifici que és la portada, també lliga, no? Suposo, sí, o no? Sí, nosaltres aquí volíem... Nosaltres... és un poc un xiste, això, no? Perquè és que és l'edifici de Gessa, pues, com a símbol de tot això que t'acabes d'explicar, no? Sí. I és una certa manera de dir que aquí a Mallorca nosaltres també tenim la nostra parcel·la de protagonisme dins, dins el progrés del món, no? Entesos. Per cert, sí que hem notat, i també ho ha dit la gent, que sembla que aquesta vegada les vostres lletres s'han fet més, menys poètiques i més, i més entenedores. Era una intenció? Ha sortit així? No, era una intenció, perquè... el llenguatge es tracta, que és, diguéssim, el llenguatge de la poesia, és allà on tu improvises, és allà on fas escriptura automàtica, és allà on tu trobes les coses que tens dins el cap que no saps ni tu que les tens, no? Però aquesta vegada m'he decantat més per la narració i per les descripcions. Jo volia que poguessis escoltar això com si fos una pel·lícula, no? Amb personatges... i que en tot moment tu te poguessis fer perfectament la idea de què és el que està passant, no? Sí, entès. Llavors, i a mi la pregunta que se m'ocorreix a continuació d'això és que si el Pau agraeix que ara les teves lletres siguin aparentment més connexes, perquè abans semblava que pel cantant havia de ser molt difícil cantar les vostres lletres. El Pau diu alguna cosa al respecte? Bé, en Pau en el moment en que pugem a l'escenari, en Pau comanda, no? I moltes vegades nosaltres li hem de fer cas a ell, perquè és ell que dona sa cara i tal, i és qui al final diu, hòstia, no, ja aquesta cançó no la faria perquè pot ser barrons, i sempre li donem un pot d'avantatge amb això, no? I és vera que aquestes cançons més narratives, jo crec que la gent se fica més dins la pel·lícula del concert, sí. I clar, això a en Pau, pues, li va superbé, no? Tu diràs. Escolta, i parlant d'alguns dels membres de la banda, no sé si el Jaume Manresa, els que el teníeu estressat i ara el deixeu descansar una mica, perquè sembla que hi hagi menys electrònica, menys aparells al vostre so. No, mira, t'explicaré. Jo... he anat canviant, no?, la manera d'escriure les cançons, i havia passat dos o tres discos que feia les cançons de cap, diguéssim, no? Sí. M'anava pel carrer, un moment que tenc aquí el meu fill, sí. M'està dient, estic despertant en el bebè, que van tenir fa una setmana. Ho sento. Tu, et volíem felicitar, Joan Mica. Ah, sí. Felicitats, perquè ja és el segon, no? Sí. M'ha vengut l'altre disc, m'ha queixat-li més fluixet. Ups, doncs que no sigui dit... Que... No, més fluixet no ho puc parlar ja. I de què t'estava explicant? Doncs de l'electrònica, del Jaume... Sí, que aquest disc, que jo feia les cançons molt de cap. O sigui, m'anava una volta, estava tombada en el sofà, com fos, i anava pensant les lletres, les rimes, com vides a tot. En canvi, aquest disc, les cançons les vaig escriure a damunt de la guitarra. Anava a la guitarra, anava provant cosetes, jo m'apuntava amb un clen de solfa que tenc, i després se m'oblidaven. I abans agafava el quadern, tornava a recuperar, i a partir d'aquí vaig construir un poc tot el disco, no? I a partir d'aquí vaig començar a escriure les lletres, perquè de la manera un poc contrària del que havia fet fins ara. Vale. Què passa? Que si tu tens una lletra que està... clavada, diguéssim, damunt una guitarra, malament no ho vulguis, aquella guitarra s'acaba sentint més. és el que és el disco. Bona. Saps? I perquè, conyo, perquè és que és evident, no? Tens sí. aquella guitarra, tens aquella melodia, aquella lletra, la bateria i ja està. Uh-huh. I fins ara, potser, les guitarres havien estat un poc més com el d'acompanyament dins els discos d'Antònia Font. I aquí sí. ja formen part més de la... de la naturalesa de la cançó, i per això se senten més, clar, en detriment dels teclats, perquè no pot estar tot. Sí, sí, sí, sí, sí. Tot, no? Uh-huh. Entès, ben explicat. Per un algú que agrada la música com jo, però que del tema d'instrumental es perd, l'explicació és bona, ho has sabut fer molt bé, té molt mèrit, que jo ho hagi entès. Joder. Escolta una cosa, et volia preguntar per també un tema, suposo que bastant recurrent. Vau ser un, segons les vostres pròpies paraules, vau passar de no menjar vos una merda en néixer a ser aclamats per tants, no per tots, però per molts. Com ho portes, això, Joan Miquel, o com ho porteu? Bé, això se porta d'una manera, pues, amb els peus en terra, no? Perquè sap que de la mateixa manera que fas una cançó com Ullea i tothom l'encantes, sí. Pues, de la mateixa manera pot ser un altre que sigui... El que sigui, sí, o un nou i no triomfi. I segueix que i continuïs pues, amb la teva rutina. Uh-huh. Jo crec que l'èxit és una, realment una excepció dins la carrera d'un artista. No? És un moment uh-huh. molt determinat. De vegades, quan hi ha molt de grups que dius, sí. i aquests encara toquen, saps? Uh-huh. Sí. Perquè potser als anys 80 van tenir un single que va ser el número 1, però aquesta gent ja duen 15 anys tocant i han seguit tocant 25 anys més, uh-huh. saps? Sí. I tu dius, encara toquen, com si només tinguessin dret a fer feina els grups sí. que tenen èxit, uh-huh. no? I la gent té la seva vida, uh-huh. això és una professió i ja està, i tu et pots tirar 40 anys tocant o 50 i tindràs èxit o no en tindràs, però uh-huh. el que no pots fer és retirar-te perquè no en tens, uh-huh. saps? Sí. Entès, queda entès. Escolta una cosa, i llavors, doncs, els vostres directes que us porten per les terres de Ponent, coneixeu, heu trepitjat gaire, com Antònia Font, les terres de Lleida? No molt, no? O com va això? Pues no, la veritat és que hem vingut poc. Poc. Jo recordo Cervera, amb el Coser i Cantar. Sí, sí. Però és, per vosaltres és un allò, és també el Ponent, no? Allò és el lejano oeste. Mira, veus, aquesta comparació és bona. Clint Eastwood se'n va al lejano oeste de Catalunya. No, això són qüestions més de casualitat, uh-huh. saps? I més de... Tu toques una mica, pues, ja no ho tens més a prop i te vas obrint uh-huh. i te vas expandint, no? Sí. I és vera que de tot el territori de parla catalana és el que Mallorca mos agafa més en fora. Uh-huh. Sí, sí. Crec que tot això forma part de la casualitat uh-huh. i no li donaria més importància. Entesos. Doncs, bueno, fins aquí l'entrevista. Tenim moltes ganes de veure-us per aquí. Per això, per nosaltres, per Mollerussa, per la comarca, és un aconteixement, és Antònia Font a Mollerussa, la Festa Major. Per tant, estem tots amb moltes ganes, que ho sapigueu. Prepareu-vos. Ja vendrem, ara que ja ho sabem, vendrem a mort. Doncs, però abans d'acabar l'entrevista, Joan Miquel, nosaltres aquí ens agrada, i perdona que t'atraquem d'aquesta manera, tu mateix, si vols jugar, pots jugar, ens agrada que, a part d'escoltar la vostra música i sapiguer del vostre art, que ens recomaneu coses per fer-nos conèixer, i és igual si són novetats, si no són novetats, si són d'aquí, si són d'allà, ens pots fer un parell de recomanacions de música? Recomanació musical? Sí. I nosaltres pensarem en vosaltres la setmana vinent i ho punxarem. Direm, mira, els Antònia Font els agrada això, i ara nosaltres ho escoltem. Mira, ahir vaig anar a cap uns amics i jo vaig dur perquè l'escoltàs un disc de Daniel Johnston, que sí. és l'Stan Found, no prediques. Uh-huh. I tenen unes cançons que són molt, molt bones. Uh-huh. Una cançó que es diu The Beatles, uh-huh. que xerra que va néixer i va créixer i ell volia ser com a Beatles i no sé què. Uh-huh. Saps que aquestes cançons s'han d'escoltar, són molt vale. guapes. Doncs apuntat està. I algun altre? Se t'acorreix algun altre? No sé, hi ha molt de discos que m'agraden. Bueno, ja que sé, la Joana Newson, vale. una artista que no és superfamosa i bueno. sí que és superbona, per uh-huh. exemple. Sí, sí, perfecte. Doncs apuntades queden. Joana Newson és la del violoncel? No, la Joana Newson és l'artista. Això, artista. I va fer un disc que se diu Is, crec sí. que se diu així. Sí, sí, sí. I que són com a llegendes uh-huh. i xerra de fàbules, jo sé que hi són temes així de 10 minuts, sí. És impressionant aquesta tia, m'agrada molt. Doncs apuntades queden les vostres recomanacions. Joan Miquel, en general moltes gràcies, i en particular avui moltes gràcies per la teva paciència. I ens veiem dissabte a Mollerussa de concert. Una abraçada i molta sort en la vostra singladura, allò que diuen. Vale? Molt bé, doncs moltes gràcies i molt ben dissabte. Bona nit. Bona nit. Dejan los tambores de sonar y un gong anuncia la retirada. Se discute la capitulación mientras se aproximan carcajadas. Obtuve un premio por miedo a padecer de 5 años de indolencia. Es la semana grande de la crueldad y en nuestro norte celebran una fiesta. Yo me limitaba a contemplar la misma grieta de la pared. Alguien dijo habrá que demoler, no sé cómo no lo vi llegar. Era el día de la gran broma final. Ha cundido el pánico en Madrid. Salen fotos en la prensa rosa, en la alfombra roja habla el director. Él sabe cómo se hacen bien las cosas. Puede que el tiempo te dé la razón, pero no queda tiempo. Hoy es el día en que 2 planetas se estrellarán. Mientras tú concedes entrevistas y ahora ya me empiezo a preguntar cuál de estos chistes es el mejor. El del día en que te hablé de amor, sabiendo que daban temporal. O el del día de la gran broma. Ya no queda. Doncs això també és una recomanació. També ens feien recomanació el Joan Miquel Oliver i ens feia la setmana passada l'Arnau Maivé, el bateria dels Manal. Alguna d'elles era, o una d'elles era els mateixos Antònia Font, però una altra de les recomanacions era, doncs això, el Nacho Vegas, l'asturià, doncs que va treure, sí, em sembla que va ser pel dia de Sant Valentí, el 14 de febrer, nou treball, nova publicació, la zona sucia. I doncs això, d'aquest la zona sucia, estàvem escoltant ara la gran broma final. I continuem endavant, hem començat el programa, el Càpsules, fent una aposta, per dir-ho d'alguna manera, amb els Mucho, i en fem una altra. Des de, diria que des de Madrid, una, doncs una petita revelació, veurem si es confirma, hi ha rumors de que les coses apunten alt, són Dolores, i això és Cortafuegos, una aposta més del Càpsules. Doncs això, una aposta més del Càpsules. I ens tornem a quedar doncs, per terres de castellanes, en aquest cas a la capital. Diria que, bueno, de fet, també ho són de la capital, els Dolores. Un duo de DJs, el Càpsules l'acabem en punta. Veurem si aquesta aposta acaba funcionant. Són uns que estaran de residents al, doncs, a Eivissa, al The Space. Es diuen The Zombie Kids. I, doncs bé, com que avui fem apostes, en fem una altra, en punxa, són Face, són de Zombie Kids, i això és Face. Walked in the club, got so excited, I'm so perverted, I'm so delighted to see your face. Come over to my place, girl, grab a beer, ain't no time to waste. Got you over to my house, look in here, I'll turn it out, tell you what I'm talking about, digital style, retro scene, all up in your spleen, ain't got time in between, you know just open your face. For your philosophies, got no time for your theories. All I know, I wanna hit it from the back. Grab some champagne, girl, I like it like open your face. I fins aquí una nova edició del Càpsules, Càpsules número 89, variada, entretinguda, complicada, com massa sovint. I recordem que això, tenim Festa Major Mollerussa, divendres doncs, tenim sempre el concert que es faran, recordem que es faran aquesta enguany al pavelló Pla d'Urgell, amb els mítics Hotel Cochambre, també la Mare del Tano, per exemple, o l'Orquestra de Tràfic, i el dissabte, doncs això, els Antònia Font, també amb els Hewell, amb els Buos i un grup de Mollerussa també, els Tabalats. A part d'això, doncs, altres concerts aquest cap de setmana, tant a l'Eslàvia com a la Sala Manolita, però aquest cap de setmana és de Festa Major a Mollerussa, et recomanem que et quedis, hem de fer poble. I això, i despedir-nos, despedir-nos fins la setmana vinent, esperem acompanyar-te aquí, ser menys puntuals a la cita, a partir de les 10 de la nit, el que passi, ja una mica, vulguem o no, se'ns escape de les mans, disculpes per avançat, la intenció hi és tota, els recursos són limitats, però la il·lusió també, això que dèiem, la il·lusió hi és tota. Gràcies, disculpes, i això, a disfrutar de la música, bona nit. Shiwa, shiwa, shiwa, shiwa, ooh, ooh, ooh.